Արցախի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացվել էր տարբեր տոնավաճառներում, տարբեր ցուցահանդեսներում, ինչպես նաև կազմակերպել են տարբեր դասընթաց սեմինարներին, գործել էր նաև երկրորդ անգամ Տուրիզմբուս զբոսաշրջային ուղևորությունների նախագիծը Ստեփանակերտով, Վանք և Հունոտի կիրճուղություններով, ինչը մեծապես հյուրացրել է զբոսաշրջիկների Արցախում ճամփորդելու հարցը, ինչպես նաև հոկտեմբերի 17-ից 24-ը կազմակերպել է դասընթաց սեմինարներ հյուրատնային բիզնեսի զարգացման համար հատկապես շրջաններում, Քարավաճարի և Մարտակերտի շրջանում, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարության հետ համատեղ ԱԳՆ-ի սպասասրահում կահավորվել և բացվել է տեղեկատվական կետ, որտեղ ներկայացված են Արցախի զբոսաշրջավայրերի ակտիվությունների վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև գործում է օֆլայն տեղեկատվական պորտալը։ Արցախի հանրային տնտեսության օբյեկտների ճանաչելիության բարձրացման նպատակով կազմակերպվել է լուսանկարչական աշխատանքներ, որի արդյունքում լուսանկարները տեղադրվել է Արցախ Travel կայքում։ Նաև ճանապարհ Trail նախագծին տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն Սարգսաշեն կարմիր շուկա արահետի բարեկարգման և գծանշման համար։ Ին ամիսների ընթացքում զբոսաշրջիկների քանակը կազմել է 24213 զբոսաշրջիկ, այսինքն 18%-ով ավել, քան 2017-ին նույն ժամանակահատվածի համար։ Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները այժմ 64-ն են, 1532 տեղով, այսինքն մահճակալով։ Կան լիցենզավորված 7 զբոսավարներ, զբոսաշրջային օպերատորների թիվը 9-ն է, զբոսաշրջային գործակալը 1-ն է։ Կազմակերպվել է հուշարձանների մոնիթորինգ, ստուգվել է Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանների միջակայք հուշարձանների պահպանության վիճակը։ Իհայտ են բերվել նաև հուշարձաններ, կազմել են որոշակի սխեմատիկ նախագծեր առաջիկայում որոշ հուշարձանների ամրակայման վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար։ Կատարվել է երից մանկանց վանքի վերականգնման ծախսերի վերահաշվարկ, ինդեքսացիա։ Նաև նշեմ, որ երից մանկանց վանքի վերականգնման համար մենք բնակություն ենք առում Ավստրալիայի մեր հայ համայնքի հետ, այն վերականգնելու հովանավորչական միջոցներով երես մանկած վանքը վերականգնելու նպատակով։ Ընթացքավորվել է Հադրութի շրջանի Ծակուրի գյուղի եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները, ամենայն հավանականությամբ 2010 թվականին գարնան արդեն շինարարությունը կսկսվի։ Վերականգնման աշխատանքների հետ կապված ստուգումներ է իրականացվել նաև որոշ վանական համալիրներում և եկեղեցիներում, որոնք շարունակվում են, նույն շինարական աշխատանքներ են և վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում Դադիվանք, Գրչավանքում, Ասկերանի Բերդում և Տողի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներն են ընթանում։ Նաև կազմակերպվել է 3 գիտամեթոդական խորհուրդ հուշարձանների պահպանության վերականգնման և ուսումնասիրման բաժնի կից։ Այս տարի կատարվել է Քաշաթաղի շրջանի Միրի գյուղի համանուն ամրոցի, Շուշիի շրջանի Քարինտա գյուղի Քարանձավի, Ասկերանի շրջանի Տիգրանակերտի հնարավայրի և Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավանի դամբարանների պեղման ուսումնասիրման աշխատանքները։ Նաև կատարվել են տարբեր հուշարձանների մաքրման աշխատանքներ, և հիմնականում այդ աշխատանքները կատարվել են Տիգրանակերտում, Բուրխանի վանքի համալիրում, ընթացքի մեջ են Մոշկոմհատի Ռևոնդանց վանքի, Շահմասուրի և Գառնաքարի միջնադարյան գերեզմանոցների մաքրման աշխատանքները։ Տարբեր համերգային միջոցառումներ է տեղի ունեցել, բավականին ակտիվ աշխատել ենք համազգային կրթամշակութային միության հետ, նաև մեր սփյուռքահայ մշակութային գործիչների այցելությունը Արցախ, մասնավորապես հունիսի 29-ին Արմեն Ահարոնյանի մենահամալրի սփյուռքահայ դաշնակահար, Արևմտյան Ամերիկայի Նյու Ջերսիի Նայիրի Պարախմբի համերգը, որը նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության 101-ին և Նյու Ջերսիի համազգային մասնաճյուղի հիմնադրման 50-ամյակին, նաև Ռուսաստանի դաշնությունից ժամանած հանրահայտ Լոյ Կոտրիոյի համերգն է տեղի ունեցել, Արցախի այցելել համաշխարհային օպերայի երգչուհի Հասմիկ Պապյանը, ինչպես նաև մեր հատերահամերգային կազմակերպությունները տարբեր քաղաքներում Եվրոպայի, Ռուսաստանի նաև Հայաստանի Հանրապետություն հանդես են եկել հյուրախաղերով։ Նախարարությունը կարևորում է և նախարարությունը օգնում է իր հնարավորություններին չափով մեր թատրոնին և թե նոր թատերական ծրագրերի իրականացում, թե հյուրախաղեր և նաև թատրոնի հետ կապված մենք 2015 թվականին բավականին լուրջ ծրագրեր ունենք, առնվազն երկու ներկայացման հայտ արդեն տա և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ ներկայացումները ոչ միայն Արցախ հանդիսատեսի համար սիրելի և ընկալելի լինի, այլ նաև հյուրախաղերով հանդես կանում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև այն հայահոտ գաղթօջախներում, որտեղ հայ թատրոնի նկատմամբ դեռևս սերը չի մարել և փառք Աստծո այդպիսի գաղթօջախներ մենք ունենք և դա ուրախալի է։ Հասարակությունը թատրոնի նկատմամբ անտարբեր չի և մենք էլ պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, թեկուզ և այս պայմաններում, այս հնարավորությունները, սահմանափակ հնարավորություն դահլիճի հետ կապված, շենքային պայմանների հետ կապված, բայց ամենայն դեպս թատրոնը ինչ պետք է թույլ տալ, որ թատրոնի գործունեությունը ինքնահոսի լինի, այլ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր քաղաքականության այդ ասպարեզում լինի բոլորի համար ընկալելի և հասարակությունը մենք չպետք է զրկենք թատրոն ունենալու։ Արդեն այդպիսի քայլեր ձեռնարկվում են, որտեղ մշակույթի մեջ նաև տարբեր ծրագրերի մշակումը առանց գիտական հետազոտական հիմնարկների հետ, գիտակրթական հիմնարկների հետ համագործակցելու պարզապես չի կարող լինել։ Առաջի հենց այդպիսի աշխատանք կատարվել է և Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի հետ ենք ընկել առաջի համագործակցության պայմանագիրը։ Նաև կան նախագծեր, կան նպատակներ, որպեսզի այդպիսի արդեն բանավոր պայմանավորվածությունների կան նմանատիպ համագործակցության պայմանագրեր ստորագրել Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության և հնագիտության և ազգագրության ամբիոնների հետ, նաև այդպիսի արդեն համաձայնություն կա և հավանաբար նոյեմբերին կգնքվի պայմանագիրի ICOM-ի միջազգային ասոցիացիայի, տնտեսական գործի միջազգային ասոցիացիայի հայկական մասնաճյուղի հետ, մենք արդեն համագործակցություն ունենք, մենք արդեն այդ սեմինար դասընթացները մեր տնտեսական աշխատողների համար պատրաստում ենք վերապատրաստման դասընթացները, նպատակ ունենք նաև նույնանալ գրադարանային մեր աշխատողների պարագայում, նաև որոշակի պայմանավորություններ կա մոնիթորինգ անցկացնելու, հատկապես համայնքների մշակութային համաչափ զարգացման նպատակով, երևի այս հոկտեմբերի վերջ և նոյեմբերի սկիզբ այդ աշխատանքները կսկսվեն, դա պիլոտային ծրագիր է, տեսնելու ինչպիսին է իրավիճակ մշակույթի մեր համայնքներում, և իմ ջերմ ասում ձեզ, որ դա միակերպ չպետք է լինի բոլորի համար, միևնույն քաղաքականություն չպետք է լինի, այլ պետք է հաշվի առնել տվյալ համայնքի հնարավորությունները և տվյալ համայնքի առանձնահատկությունները նաև։ Մի խոսքով 2018-ի վերջին և 2019-ի սկզբին այդ աշխատանքները շարունակվելու են և մենք դրա արդյունքը 2019-20 թվականներին համենատեպս զգալու ենք։ Կարող են լինել այդ ծրագրերի հետ կապված որոշակի դժգոհություններ, որոշակի թերություններ, բայց սա փորձ է, որ պետք է համենայն դեպս կատարվեր, և ասեմ ձեզ, որ այո, այն երաժիշտները Արտուր Թուրջբոյաջյանի հրավիրելը կամ մյուս, ասենք, տարբեր նկարիչների այնտեղ թե լուսանկարչական բնագավառում, թե գեղանկարչության բնագավառում տարբեր մասնագետների այնտեղ, ընդհանրապես ժամանակակից արվեստի մասնագետների այնտեղ գալը և թատրոնի վրա ուշադրություն դարձնելը, ինչպես նաև մամուլով հանրահարչակումը, սա ձևերից մեկն է, փորձերից մեկն է, որպեսզի էլ ավելի կարողանան թատրոնի վրա ուշադրություն դարձնել, հատկապես շենքի պայմանների։ Ասեմ ձեզ, որ նաև շարունակվում է այդ գործընթացը, նաև որոշակի թատրոնի են անհրաժեշտության, այսպես ասենք, ոչ թե վերանորոգման, այլ կոնսերվացման աշխատանքները, դա կապված է տանիքի վերանորոգման, որոշ աշխատանքներ, որպեսզի շենքի վիճակը օր-օրի չվատթարանա, որտեվ մենք եթե այդպիսի քայլեր անհրաժեշտ չձեռնարկենք, ապա մենք կարող է ընդհանրապես ոչ այդպիսի հովանավորներ գտնենք, ոչ էլ պետությունի վիճակը լինի, այլևս թատրոնը վերականգնենք։ Այդ իսկ պատճառով պետք է քչից սկսենք, սկիզբը դնենք, այո, ընդառաջենք, և հետո որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ միջոցներ և մեծ ներուժ ներգրավել թատրոնի վերականգնման նպատակով։ Կա պլան, հաստատված Արտուր Մեսիյանի կազմած պլանը, և կարծում եմ, որ ճիշտ ասած, որոշ ժամանակ հետո այդ նախագիծը նույնպես պետք է ինդեքսացիայի վերահաշվարկի ենթարկի, որտեղ շատ շուտ է կազմել, և նորից, օրինակ, ինչպես երիտասարդ մանկած վանքի վերանորոգման, որը նախագիծը կազմել է 2008-ին, և այսօր, երբ որ հարցը դրվեց նրա վերականգնմանը, ապա անպայման պետք է ինդեքսացիայի վերահաշվարկ կատարվի, սա միանշանակ է, որ համենայնդեպս մշակութային նախարարությունը այդպիսի նպատակներ չունի հրաժարվելու Մեսիյանի նախագծից։ Մշակութային կյանքի ապակենտրոնացումը և շրջանների մշակութային համաչափ զարգացումը դրանք միևնույն ծրագրի շրջանակներում է։ Ապակենտրոնացումը դա անհրաժեշտություն է, և իմ խոսքում ես նշեցի, որ պետք է տվյալ շրջանի համար, տվյալ գյուղի համայնքի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով ստեղծել մշակութային հենքը, և այդ հենքի վրա սկսել զարգացնել մշակույթը։ Ինչ-որ այդ պիլոտային ծրագիրը կատարվում է հենց մշակութային գիտականության, մշակութաբանության անբյուն հետ Երևանի պետական համալսարանի և մոտ ժամանակներից մասնագետների գալուն և համապատասխան ծրագիր իրականացնելու, որպեսզի մեզ համար հասանելի լինի և հասկանալի դառնա, և դրա հիմքի վրա մշակվի ահա այդ ապակենտրոնացման ռազմավարական ծրագիրը։ Եվ ինչպես ես օրինակները բերեցի, կարող է տնտեսության հետ միասին, ասենք նաև մշակութային ինչ-որ փառատոների անցկացում, մշակութային, դա ասենք լինի տվյալ համայնքի մշակութային, այսպես ասենք, բրենդը, այսօրվա տերմինով ասած, և այլն, ասենք համենայն դեպս սա անհրաժեշտություն է, որովհետև նաև ասենք ձեզ, որ այս տարվա բյուջեում մենք մի քայլ ենք կատարել, որպեսզի ակտիվացնենք մեր շրջաններում գտնվող մշակութային կենտրոններին և նրանց սկիզբ գործող համույթների գործունեությունը, և որպեսզի միայն հյուրախաղերով հանդես չգան մեր գլխավոր պետական լիազոր մարմինի ներքո գտնվող թատերահամերգային կազմակերպությունները, այլ նաև շրջանների համույթները նույնպես ակտիվանան։ Իհարկե, դպրոցների աշխատանքը խիստ կարևոր է, բայց նաև մշակութային կրթությունը ինիկատի ունեք ընդհանուր մարդկանց մշակութային կրթության զբաղվելը, սկսած մանկապարտեզից, որովհետև այսօր ցավոք սրտի մշակույթը ընդհանրապես պետք է հասկանալ ոչ միայն մշակույթի պրոֆեսիոնալ ձևերը, այլ մշակույթ ընդհանրապես։ Ինչ է մշակույթ։ Մի նախադասությունը մարդկային հասարակական գործունեության միջոցն ու արդյունքն է, և մշակութային կրթությունը պետք է հասանելի լայն մասաներին, հասարակության բոլոր խավերը, որպեսզի կարողանան հասանելի լինել, և օրինակ պետք է մարդուն սովորեցնել, թե ինչպես պետք է պահել իրեն պատմամշակութային մեր ժառանգության հուշարձանների մոտակայքում կողքին, որպեսզի աղբ չթափի, որպեսզի տարբեր տեսակի խաչքարերի և եկեղեցու պատերին գրավումներ չկատարի, սա է մշակութային կրթության մասնիկներից մեկն է։ Բնականաբար մշակութային կրթության հիմքը պրոֆեսիոնալ մշակութային կրթությունն է, որը կատարվում է մեր երաշտական և արվեստի դպրոցներում, և այստեղ նույնպես պետք է կարողանանք ճիշտ քաղաքականություն վարել, և 2019-ին համենայն դեպս մենք մշակութային կրթության ասպարեզում երևի որոշ որոշակի ուղղություններ, որոշակի բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա կատարելու։ Եթե առաջարկներ լինեն, մենք սիրով կընդունենք նաև տեղերից։ Վերջի 10 տարին առաջին դեպքն է, որ այդպիսի ողություն է կատարվել, և սա մտորումների տեղիք է տալիս իրոք։ Իհարկե, միջոցներ ձեռնարկել ենք, համապատասխան տեսախցիկներ է արդեն տեղադրվել նաև ներսում, որպեսզի այդ ամեն ինչի վերահսկողությունը էլ ավելի ուժեղացվի, բայց ասեմ ձեզ նաև, որ ընդհանուր առմամբ մեր թանգարաններում վերահսկողությունը չի ասի, որ այդպես թույլ է, օրինակ, նույն եթե վերցնենք, ասենք, Շուշի թանգարանները, եթե երկրաբանական թանգարանները, թանգարանը, թե կերպարվեստի թանգարանը, համապատասխան միջոցներով և Ստեփանակերտի պատկերասրահում ենք քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այդ անվտանգությունը թանգարանային հավաքածուներին լինի բարձր մակարդակերա, որտեղ եթե դա չլինի, մենք չենք կարող այնտեղ տարբեր տեսակի տարբեր մասնագետների, արվեստագետների հրավիրել, այնտեղ տարբեր անհատական ցուցանդասներ անցկացնել, այսինքն մարդիկ պարզապես չեն վստահի և չեն գա։ Եթե կոնկրետ վերաբերում է Տիգրանակերտի թանգարանին, ապա ասեմ, որ այնտեղ նաև կա մեկ այլ խնդիր, որտեղ ինքը հեռու է գտնվում, չունի հսկիչ, այլ ֆոնդապահն է նույն բանը իրականացնում, և այնտեղ մարդկանց հոսքի ժամանակ տուրիստական այդ ակտիվ շրջանում շատ դժվար է լինում մարդկային հոսքը վերահսկելը։ Եվ այդպիսի պատճառով մենք ներսում էլ համապատասխան տեսախցիկներ տեղադրեցինք, ընդհանրապես այնտեղ նաև բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա և համապատասխան քայլեր ձեռնարկվում են։ Երկու ուղղությամբ արդեն բյուջեում առանձին տողով մեր նախագծում դրվել է հոգևոր անվտանգության և ազգային փոխհամասնությունների գծով բյուջետավորում, և մյուս հուշարձանների պահպանության վերականգնման և ուսումնասիրման ծախսելը նախատեսում ենք ավելացնել մոտ 20 միլիոն դրամով, և նախատեսում ենք ավելացնել Տիգրանակերտի հնավարի պեղման աշխատանքները, որտեղ այն միջոցները, որը տրամադրված էր լինում, չեր երկում այն տվյալ նախատեսված պլանի համաձայն ավարտումը, և ստիպված ենք լինում նաև պաշտային ֆոնդից գումարներ խնդրելու, այս տարի միանգամից, որպես այդ խնդիրը լուծվի, միանգամից գումարները հատկացվել են, նաև սկսելու ենք, ինչպես նշեցի, հունոտի կամուրջի շինարարությունը, վերսկսելու ենք նաև հուշարձանների պահպանական գոտիների և վկայագրման ուսումնասիրման աշխատանքները։